NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Bij Regiobank gaat het tijdens de feestdagen even niet over bankzaken, maar over samen zijn en naar elkaar omkijken. Dat doen we door bij te dragen aan een fijne buurt. Daarom vindt u een wenskaart bij onze zelfstandig adviseurs. U kunt er uw wens voor uw buurt opschrijven. En komend jaar laten wij er een aantal in vervulling gaan. Wilt u uw wens online doorgeven? Kijk dan op regiobank.nl/buurtwens. Regiobank, de buurtzame bank. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. NPO Radio 1. VPRO. Vanuit het land van Maas en Waal naar de Sahel. Bureau Buitenland met Abdou Bouzerda. Goedenavond en welkom bij de allerlaatste keer Bureau Buitenland op dit tijdstip van de dag. Want in het nieuwe jaar gaan we naar de middag van 1:30 tot 2:00. Maar op deze laatste avonduitzending een bijzondere gast die ik een klein half uur mag bevragen over zijn thuisgevoel. Ooit was hij kind aan huis in het dorpje Wamel in het land van Maas en Waal. Maar al vrij vroeg was de globetrotter in spe daarop uitgekeken. Het werd eerst Amsterdam, toen vervolgens Kaapstad, Istanbul en uiteindelijk Johannesburg. En daartussendoor was hij ook nog eens vaak van huis weg. Ik heb het natuurlijk over Nederlands bekendste nomaden. Net zoals een Touareg-herder op zoek gaat naar water en gras voor zijn kudde, zo struint hij de wereld af voor bijzondere verhalen. Tot 7:30 is dit Bureau Buitenland met Bram Vermeulen. Goedenavond, Bram. Goedenavond. Ja, we kennen je natuurlijk als het NOS-gezicht en stem uit Afrika, maar ook onder andere van VPRO-series, ik noem maar een paar, langs de grenzen van Turkije en natuurlijk van Frontlinie, wat nu nog loopt. Daar komen wij vast wel op terug. Fijn dat je op deze speciale oudejaarsavond bij ons te gast bent. Voor de gelegenheid heb ik oliebollen voor jou neergezet. Dankjewel, Anne. Ja, heel goed. Laten we beginnen daar waar je opgegroeid bent in Wamel, in het land van Maas en Waal. Droomde de 15-jarige Bram toen al van verre reizen door de Sahel? Nee, dat had ik toen nog niet bevoerd. Het was wel zo dat journalistiek wel heel. Dat ik was al. Toen ik 13 was met de lokale cameraman Jos Kruisbergen op pad om zijn statief te dragen. Hij werkte in de tijd voor RTL en maakte ook documentaires. En ik dacht, dat is leuk. Wegwezen toen we kregen een overstroming in ons gebied. Dus zeg maar, ja, gewoon. Meegaan, dat zat er eigenlijk al heel vroeg in. En ik wist ook al heel erg vroeg dat ik journalist wilde worden. Het werd me ook een beetje aangepraat. Dat ik leuk opstellen kon schrijven. Dus toen hoorde ik wel op school van, hey, misschien moet je eens aan journalistiek gaan denken. Toen was het vuur al aangewakkerd. Ja. Dus ik ging ook al op, inderdaad toen ik 15 was, al op de school journalistiek kijken in Tilburg in de tijd. Om te kijken of ik dat leuk zou vinden. Het is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Maar er is nog wat anders dan internationaal nieuws verslaan en naar bijzondere verhalen in bijvoorbeeld de Sahel gaan zoeken. Ja. Nee, dat klopt. Dat is eigenlijk pas op de school van journalistiek gekomen. Dan hadden we een Afrika-programma. Waarbij je als student dan een paar maanden naar Afrika mocht gaan. En mijn plan was eigenlijk om naar Senegal te gaan. Omdat ik erg veel van Frans sprekende landen hield. Mijn vader is onderwijzer in Frans. Maar omdat mijn reisgenoot Arjen van der Horst, later de correspondent van de NOS in Washington, geen woord Frans sprak, keken we nog eens op de kaart. Ja, waar dan wel? Ja, Zuid-Afrika, daar spreken ze een beetje Nederlands en Engels. Ja. En dat werd het dan. Ja. En daar ben ik blijven plakken. Dat is het eigenlijk. En de reden is eigenlijk gewoon omdat Arjen geen Frans spreekt. Ja, zo gaat het in het leven. Ja. Je bent in 2001 als correspondent begonnen in Afrika. Ja. Even tussendoor in Istanbul en toen weer terug in Zuid-Afrika. Voor die paar mensen die nu luisteren en je niet kennen. Ik kan me bijna niet voorstellen, maar goed, ik leef op Radio 1. Waar zouden ze je absoluut van moeten kennen, vind jij zelf? Waar ben je zelf het meest trots op? Ja, dat vind ik een heel moeilijke. Ja, waar je trots op bent. Ik ben trots op het feit dat we de reis die we hebben gemaakt met de VPRO. 2018 dwars door de Sahara. Dat we die helemaal hebben afgemaakt. Dus we zijn toen eigenlijk in dat jaar van het verre westen, Mauritanië, naar Mali gereisd, naar Niger gereisd en uiteindelijk geëindigd bij de Rode Zee in Soedan. En dat we die reis hebben afgemaakt in deze tijd van oprukkend jihadisme, zoals je weet, in de Sahel. Die wordt eigenlijk met de dag onveiliger. Maar ook met de ambitie om te laten zien dat de grens van Europa zo diep in de Sahara is komen te liggen. Hè. We zijn hier zo druk geweest om migranten tegen te houden dat er nu Europeanen en politieagenten en militairen rondlopen in die Sahara om daar al migranten tegen te houden. En dat zijn we allemaal gaan bestuderen. En toen ik dat voorstelde, toen gingen er heel veel wenkbrauwen fronzen hier in Hilversum. Ook omdat ik zei dat ik per se naar Timbuktu wilde. Kijk, je kunt niet naar Sahara gaan als je niet naar... Zonder naar die mysterieuze, romantische stad Timbuktu te gaan. Ja, Timbuktu naar mysterieuze. De stad van 333 heiligen. de stad van verre ontdekkingsreizigers. Niet alleen witte mannen overigens, maar ook uit Marokko en andere delen van Afrika. En inderdaad met zoveel mythe omgeven. En ook het kenniscentrum van Afrika. Alleen... Dat wilde ik wel heel graag, alleen door iedereen werd mij dat afgeraden omdat op dat moment Timbuktu eigenlijk veel te onveilig was. De stad nog vol met jihadisten zat. En dat bleek ook wel toen we daar eenmaal klaar waren met filmen en nog geen week weg waren. En toen zijn er 4 bomauto's op het vliegveld afgestuurd waar we toch een ruime middag hebben staan filmen. En van dat vliegveld is niks overgebleven. Dus het koffiebarretje waar we toen nog onze laatste koffie hebben gedronken, daarvan zag ik later de bar omliggen en alles vernield. En met de trieste herinnering aan de mensen die we daar toen allemaal hebben ontmoet. Dus was niet helemaal zonder risico. Ja, niet zo gek die wenkbrauwen. En je noemt het terecht, want het is echt een hele indrukwekkende verhaal. De mensen die de documentaire niet gezien hebben, die moeten hem absoluut gaan bekijken. En wij als redactie hier in Nederland waren ook altijd heel blij met dit soort verhalen van jouw hand, zeg maar even. En toch hoor ik je bij een collega op deze zender een paar weken geleden zeggen... ja, de Afrika-correspondentschap, dat is een baan wat gedoemd is om te mislukken. Ik dacht toen, Bram, wat een succesvolle mislukkeling ben je dan. Ja. Want echt mislukt ben je dan niet als je dit zo verhaal maakt. Nee, en het is ook wel heel scherp gezegd. Een baan gedoemd om te mislukken. En misschien is het beter om te zeggen, het is een onmogelijke opgave natuurlijk. Hè, dat redacties in Nederland hebben 1... of geen correspondent in Afrika. Sommigen hebben er net iets meer. Dus voor NRC Handelsblad werk ik samen met collega Koert Lindeijer. Bij de NOS merk ik met Alice van Gelder en nog andere collega's. Dus het is soms wat ruimer bezet. Maar over het algemeen verslaan we dat gigantische continent van 54 landen met 1 of 2 mensen. En dat is natuurlijk niet te doen. Ja. En dat is allemaal heel goed te begrijpen vanuit budgettaire redenen. Redacties kiezen ervoor om meer aandacht te besteden aan Amerika. Omdat dat nou eenmaal onze belangrijkste handelspartner is. En China tegenwoordig steeds meer. En China steeds meer. Ja. En we willen natuurlijk correspondenten in al onze buurlanden hebben. Het hemd is nader dan de rok. Maar dan zeg ik er altijd wel bij. Vergeet niet dat alle thema's, alle grote thema's waar we het over hebben... nu in Nederland, over migratie, over terreur, over klimaatverandering. Over al die dingen, die spelen allemaal in Afrika. En hebben ook directe gevolgen op ons leven. Dus er is natuurlijk heel veel stress over migratie. Er wordt voortdurend over migratiecrisis gesproken. Maar hoe kun je nou als Nederlandse nieuwsconsument begrijpen waarom er ineens zoveel mensen uit Eritrea komen, terwijl je nooit in Eritrea komt? Of waarom komen er ineens zoveel Cameroenezen aan? Wat is daar dan aan de hand? Dat is... Nou ja, voor een correspondent, voor 1 iemand, zijn al die crisis niet allemaal tegelijk te volgen. En dat betekent dat je dus een beetje 1-oog koning moet spelen. En dan hoor ik jou als de ambassadeur van Afrika praten waarom het heel belangrijk is. En dan stop je ermee. Ja, nou mooi is dat, ja. Ja. Nee, ik stop er niet mee. Nee, ik stop niet met het reizen naar Afrika. Ik heb gelezen dat je ermee stopt. Nee, ik stop als correspondent, dus als nieuwscorrespondent. Ja. Ik blijf wel reizen, in dit geval om daar documentaires te maken. Ik blijf ook schrijven voor de NRC trouwens daarover. En dat zou ik ook echt niet willen. Want mijn grootste nachtmerriescenario was wel dat ik op een dag weer terug zou moeten naar Hilversum en dan om 12 uur het dat dienbladje moet pakken met een karnemelk. Zoals een wij vanaf erop. Volgende week bij Bureau Buitenland vanaf 8 uur. Allemaal gaan doen? Ja. Nee, waarschijnlijk ook wel een keer hoor. Nee, ja. Maar dus mijn uitvalsbasis verandert van Kaapstad naar Amsterdam. Maar ik ga het continent niet meer rust laten. Oh, gelukkig. Nou, in ieder geval, je standplaats wordt dus Nederlands. En dan zeg ik welkom thuis. Dankjewel. Je was 20 jaar correspondent, woonde vooral in Zuid-Afrika en tussentijds even in Turkije. In hoeverre ben je daar eigenlijk thuis gaan voelen? Nou, dat kan niet. Tot die conclusie kom ik eigenlijk. Ik heb het wel heel erg geprobeerd. En ik denk dat het zeker ook zo is dat Zuid-Afrika meer thuis voor mij was dan Turkije. Om dat verschil eerst maar even uit te leggen. Toen ik van Johannesburg naar Istanbul verhuisde, toen dacht ik echt dat ik op een andere planeet terechtgekomen was. In die zin dat ik het gewoon, zeg maar, ik zette de radio aan, de televisie aan, ik kocht kranten, maar ik kon niks begrijpen van wat ik las of hoorde. Dus je voelt je echt, je ziet, je kijkt wel, maar je begrijpt niks. Dat is in Zuid-Afrika natuurlijk heel anders. Als je daar de radio aanzet, dan ben je gearriveerd en dan kun je in principe dezelfde dag nog als correspondent aan de gang. Ik kwam aan toen het Turkish Airlines vliegtuig in het weiland rondom Schiphol terechtkwam, het crashte bij Schiphol. Geleden, en ik zag daar een vliegtuig liggen. 2009? Ja, en ik zag allemaal lettertjes door het beeld lopen. En ik werd gebeld door de krant. Kun je even een reactie bij Turkish Airlines gaan halen? Ik dacht, maar hoe doe ik dat eigenlijk? Dus Turkije was veel moeilijker voor mij en was veel meer werk ook. Ik ben toen ook op les gegaan om Turks te leren. Het is nog vrij roestig, kan ik je zeggen. Mm-hmm. Maar dat lukte sowieso niet. En in Zuid-Afrika denk ik nu, ik heb het nou vandaag over geschreven in NRC Handelsblad, dat mijn poging om daar een thuis van te maken, noem ik daar in de krant, mislukt. Als je naar een ander land verhuist, dan laat je altijd een groot deel van jezelf achter. He, dus je bent wel, laten we zeggen, ik was de vader van een schoolgaande dochter en ik was de buurman, die was 2 meter lang en had een Nederlands accent. Maar een groot deel van mijn geschiedenis bleef achter in Wamel. In het dorp waar mijn ouders nooit verhuisd zijn. En die hebben die hele geschiedenis en iedereen die ze de hele dag tegenkomen op straat en groeten, die kennen eigenlijk, die weten wel, dat is Ab Vermeulen en dat die was ooit leraar. En die geschiedenis wordt je eigenlijk ontnomen op het moment dat je migreert. Ik denk dat voor alle migranten geldt. En je kunt dus wel de betekenis van nationale feestdagen leren. En je kunt zelfs kinderliedjes uit je hoofd leren. Maar je zult nooit de inheemse, de inboorling worden die die ander is. Dat kan gewoon niet. Dus ik behoor tot de generatie van migrantenkinderen in Nederland. En ik heb altijd te horen gehad van integratie, dat doe je. Als je maar goed je best doet, dan wordt het ook voor jou. Maar ben je daarmee eens? Ik ben geneigd om jou gelijk te geven. Maar ik moet nu de rol van kritische journalist aannemen. Ja. Ik zou zeggen, doe je best met integreren in Zuid-Afrika, dan lukt het wel. Ja, en dat betekent dus dat je ook van cricket moet gaan houden. Daar kan ik na 20 jaar, daar ken ik de regels nog niet van. Nee. Rugby vind ik een vies spel. Daar ga ik ook niet voor mijn plezier naar kijken. Moet je weer gelijk geven, ja. Ja, en zo verder. Want het zijn natuurlijk ook gewoon de referentiekaders van Zuid-Afrikanen. Ik begrijp Zuid-Afrikanen. Ik kan eigenlijk best goed Afrikaans. Ik kan met ze lachen, ik voel me er prettig, maar ik word nooit Zuid-Afrikaan. Maar dan moet je me toch iets uitleggen. Want ik zei het al in de intro, je hebt in die 3 verschillende steden gewoond, maar daartussendoor ben je ook naar verschillende verre orde gereisd. Je noemde het net al, Sahel, de Sahara. Ja. Maar je woont daar in Kaapstad en ik weet van andere collega-journalisten die daar ook wonen, die zeggen, ja, de verhalen zijn voor het opruimen daar. Ja. Maar volgens mij heb je niet zo heel veel verhalen over Kaapstad gemaakt. Nee, dat klopt. Daar schrijf ik ook over. Kijk, eigenlijk heb ik daar 2 correspondentschappen gehad. En het eerste correspondentschap was ik heel erg gericht op Zuid-Afrika. Toen zat ik ook in Johannesburg, een stad waar je de echte polsslag van het hart heel erg voelt. En in tweede instantie werd Kaapstad voor mij eigenlijk vooral, wat ik dan noem, een verversingsstation. Een tussenstop op weg naar andere bestemmingen. Zoals vroeger ooit die schepen via Kaapstad naar Batavia voeren en daar even stilhielden. Dus dat was Kaapstad voor mij eigenlijk ook. Mijn dochter ging daar naar school, daarvoor was het een belangrijke plek. Maar van daaruit maakte ik heel veel reizen door Afrika en ook andere delen van de wereld. En ik begon eigenlijk het verhaal rondom mij te negeren, ook omdat ik dacht, ik heb het al wel eens verteld, maar misschien ook wel omdat het te dichtbij kwam. En wat komt dan te dichtbij? Nou ja, gewoon de. Het, het, je, kijk, ik voelde natuurlijk dat... Kijk, ik woonde daar ook gewoon in een middenklassehuis... met een muur om mijn huis en 4000 volt op die muur... en een alarmsysteem. En die hekken. Ja, gated hacken, community. Ja, en dat je op de rode knop duwt... en dan komt daar de bewaking met AK-47... je uit de handen van de dieven redden. En allemaal dat soort absurde situaties. En ja, je voelt je dus op een gegeven moment... eigenlijk medeplichtig aan dat Zuid-Afrikaanse drama van sociale ongelijkheid. En als er dan vrienden op bezoek kwamen, die zeiden... hoe kun je hier wonen, deze sociale ongelijkheid? Hoe kun je daarmee leven? En dan zei ik, ja, maar wacht eens even. Jij woont in Amsterdam en jij wordt niet geconfronteerd met de armoede... die in dit geval staat jullie muur bij Lesbos, bij Lampedusa... Hè? Bij de hekken op de grens tussen Griekenland en Turkije. Daar verdrinken mensen. Dat is waar wij laten de armen creperen in Lesbos. Dus mijn Lesbos ligt meteen... aan de andere kant van de muur, op het moment dat ik de garagedeur open doe... dan word ik geconfronteerd met die armoe. En als je hier in Amsterdam een biertje staat te drinken in de 9 straatjes... hoef je niet na te denken over wat er nu gebeurt op Lampedusa. Maar dat is theorie. Hè? Ja. Dus dat kun je zeggen van, nou ja, Zuid-Afrika brengt die twee werelden... zo dicht bij elkaar, eerste en derde wereld. En het is ook gewoon akelig. Dus ik had ook letterlijk lange tijd een dakloos stel... aan de andere kant van mijn garagedeur... liggen onder een stuk karton die de kliko gebruikte als een soort klerenkast. En die voortdurend werden weggejaagd door het particuliere bewakingsbedrijf... wat ik dan de pushbacks noemde, hè, mijn Frontex eigenlijk. Die mensen voortdurend weg zijn. En die schreven liefdesgedichten aan elkaar op de muur. En dan werd er in de straat-app werd er over geklaagd. Dan werden ze weer weggestuurd. En dan was hij weer even in de gevangenis, die jongen. En dan kwam die weer terug. En je gaat daar dus mee leven... En ik vroeg me altijd af, ja, hoe kijken zij naar mij? En af en toe, uit schuldgevoel, gaf ik ze kleren of gaf ik ze geld. Toen ik deze week wegging, heb ik bijna alles wat ik had. Ik heb dakloos geïnterviewd en mijn tent achtergelaten... mijn kleren achtergelaten. Allemaal schuldgevoel, offloading, zeg maar. En hoeveel je daar ook aan doet... je kunt natuurlijk aan die armoe en zeg maar de vrede ontstaansgeschiedenis van Kaapstad... kun je niks veranderen. En dat is een naar gevoel. Daar ontsnap je niet aan. Met Abdul Bouzerda. Ongelooflijk. Moet je kijken hoe lang dat ding is. Dit is de langste trein ter wereld, zeggen ze. 3 kilometer aan wagons. Deze trein torst tonnen aan staal en gooit je op en neer als een tanker op een woeste oceaan. Bram Vermeulen, we horen jou hier vanuit Mauritanië... voor de reportageserie die je al eerder voor ons hebt gemaakt. De documentaire, moet ik zeggen, Dwars door de Sahara. Jij wilde dit fragmentje laten horen. Waarom koos je hiervoor? Omdat het is een geweldig gezicht. Die trein die is ooit aangelegd door de Franse kolonisator van Mauritanië... die het ijzererts uit de woestijn wilde halen. En ja, die rijdt eigenlijk 1,5 eeuw later rijdt hij nog precies zo. Je kunt 3 kaartjes kopen voor die trein. Eerste klas, tweede klas, derde klas. En eerste klas is waar ik zat. Waar je dus zo uit de wagon wordt gegooid op het moment dat hij een linker bocht neemt. Derde klas is tussen de kool. Dus dan zag je af en toe een hoofd omhoog komen. Die mensen helemaal onder het roet. En dat is een ongelooflijk gevaarte. En dat, ja, ik vind per trein reizen de mooiste manier van reizen. Omdat je niet alleen dat landschap aan je voorbij ziet trekken. Je gaat dus dwars door dat zand, dwars door die Sahara. Maar je hebt de tijd om met mensen te gaan zitten en hun verhalen te gaan horen. Ja. Verhalen over de Sahara, verhalen over Mauritanië. Een land waar, toen wij daar kwamen, 30 jaar lang geen cameraploeg was geweest. Dus dat heeft voor mij iets heel erg magisch. En ik probeer het bijna op iedere reis weer. We hebben het in Soedan weer gedaan. We hebben het in Zambia, Tanzania gedaan. Ik heb de trein genomen, de Baghdad Express... die ooit van Istanbul naar Baghdad liep. Over de grens met Syrië, waar later dat de mortieren overheen... geloof ik, toch? Ja. Waar ooit nou, het is niet de Orient Express, het is de Baghdad Express. De Orient Express die vertrekt vanuit Europa. Maar, okay. maar waar ooit de mortieren overheen vlogen. Maar ja, treinen zijn voor reizende journalisten eigenlijk geweldige uitkomsten. Heerlijk, ja. Ik dacht dat je ook zou antwoorden van... ja, ik heb hiervoor gekozen omdat ik iets kan wat ik vaak niet kan. Bijvoorbeeld hier bij de radio of op tv. Dan moet je vaak een verhaal in 2 minuten vertellen. Hoe vertel je in godsnaam iets over de Sahel in 2 minuten? Ja, dat is een dilemma, denk ik, binnen de nieuwsjournalistiek. Dat je als je 2 minuten over een aanslag in Mali zou vertellen of zo, dat je niet het hele verhaal kunt vertellen van een kolonisatie van Mali en alles wat er aan vooraf ging. Dus de luxe die je hebt als documentairemaker is dat je meer tijd hebt om het te vertellen. Tegelijkertijd is het leuke van het maken van 2 minuten items ook dat je de kunst natuurlijk om het zo kort en bondig mogelijk te vertellen. Ja. Je gaat in het nieuwe jaar vaker van dit soort documentaires maken, zoals Dwars door Sahara of Frontlinie. Mm-hmm. Ook een programma eigenlijk waarin je een breder beeld probeert te geven. Is dat ook jouw nieuwe missie? Wil je daar? Is dat ook misschien de reden waarom je gestopt bent met je correspondentschap? Zodat je je fulltime eigenlijk met deze missie bezig kunt gaan houden? Ja, nou, ik denk dat het correspondentschap in Afrika kun je hele leven blijven doen. Bedoel, ik vertrek niet uit Afrika en ik heb nog zeker 20 landen op dat continent niet bezocht. Dus ik had nog een hele lange tijd vooruit gekund met reizen en ontdekken en begrijpen. En dus daar is het niet voor. Het is wel zo dat het idee is me ooit gekomen toen ik samen met cameraman Sven Thorfinn naar Oost-Congo ging om een paar reportages te maken over ebola. En toen maakten we 2-3 korte reportages en kwamen daar 2 Amerikaanse journalisten tegen die een maand lang in dat dorp zaten en daar ook een half uur documentaire aan het maken waren. En toen dacht ik, wat zou het mooi zijn als wij dat ook zouden kunnen doen? Want je bent vaak al 1 of 2 maanden bezig om het visum te krijgen. Dus als je er dan eenmaal bent, dat je dan even stil kunt staan en de tijd kunt nemen om echt het verhaal met heel zijn context uit te leggen, leek me ontzettend leuk. En dat is wat we bij Frontlinie nu doen. Dus we gaan naar hele actuele gebeurtenissen. Alleen we blijven langer stilstaan dan normaal. Ja, en volgend jaar dan zien we van jouw hand en natuurlijk van de collega's van Frontlinie zien we meer van dit soort reportagereeksen. Nu ben je dus terug. En dan vraag ik me het volgende af. Vergeleken met je ouders. Ik hoop dat ze nu ook luisteren. Ben je een wijze man geworden dankzij al die reizen? Dankzij je correspondentschap in al die steden? Dan bijvoorbeeld je lieve mama en papa die tientallen jaren, een halve eeuw geloof ik bijna, in dat dorpje Wamel wonen. Daar net onder Tiel. Ja, daar wonen ze al bijna 80 jaar. Nou, dat heb ik me wel eens afgevraagd. Het is natuurlijk, je kunt heel je leven lang naar allerlei landen blijven reizen en natuurrampen gaan en oorlogen en staatsschepen. Maar ik heb me wel eens afgevraagd, heb ik nou eigenlijk per se meer geleerd dan zij die gewoon in het dorp zijn gebleven? Want wat is het leven nou? Het leven is geboorte, is huwelijk. Het leven is trouwen, is ziek worden en doodgaan. Ja. En dat maak je als je gewoon in het dorp blijft met de buurman en de ooms en de tantes natuurlijk gewoon mee. Dus dat is het leven. Dus ik weet niet per se of ik zoveel wijzer ben geworden. Waarom jihadisme is. Dat is waar, ja. En daar heb ik dan iets meer van gezien. Dus ik denk dat het belangrijkste verschil is dat doordat je van huis gaat, dat je ook een minder angstig mens wordt. Juist door heel veel te reizen ben ik minder bang geworden om op pad te gaan, zelfs naar oorlogsgebieden, omdat uiteindelijk altijd bleek dat daar ook gewoon de deur open gaat, dat mensen blij zijn dat je bent gekomen, dat mensen blij zijn dat je geïnteresseerd in ze bent, als je de tijd maar neemt. Ja. En dat is het mooie van ons vak. En niet bang zijn in het leven is heel fijn. Je schreef in je afscheidsverhaal voor NRC, waar je eerder naar refereerde, alles aan het leven van een correspondent is voorlopig. Voelt het nu definitief, nu je in Nederland bent? Nee, want ik weet niet of Nederland definitief is. Laat ik het anders vragen. Ga je naar je frontlinieavontuur weer terug naar Zuid-Afrika of misschien wel Istanbul of elders? Wie weet, ja. Of nog eens een keer een ander continent ontdekken. Ja, en ben je nu wel thuis? Heb je nu wel dat thuisgevoel? Nou, ik werd wakker in die donkere grijze lucht van jullie. Van jullie zeg ik dat wel. Wie staat er nou in het donker op? Reïntegreren, Bram. Ja, en het bleek al 9 uur 's ochtends te zijn. Nee, het went wel. En toch is het fijn om hier weer te zijn, ja. Ja, heel goed. En wanneer is je eerstvolgende frontlinie? Iedere derde week van de maand. Iedere op donderdag. Week van de maand. En ook te beluisteren bij ons Bureau Buitenland. Heel erg bedankt, Bram Vermeulen. En je blijft uiteraard ook gewoon voor ons verslag doen. Tot zover, Bureau Buitenland. Volgend jaar zijn we gewoon weer op deze zender. Alleen dan van 1:30 in de middag. Straks in Manjara luidt Petra Possel het jaar uit met cabaretier Vincent Bijlo. Maar nu eerst het nieuws. NPO Radio 1. Marnix Hampersen. Belgische reddingswerkers zoeken nog naar 4 vermisten na de explosie van vanochtend in een appartementencomplex in Turnhout. Een deel van het gebouw stortte in, daar woonden 10 mensen. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De autoriteiten in Kirchberg in Oostenrijk zijn op zoek naar contacten van een groep skileraren van wie de meeste uit Nederland...